Przestaw firmę na wyższe obroty. W Alior Banku możesz otrzymać do 3 milionów złotych i wybierać z 5 rodzajów finansowania. Decyzję kredytową otrzymasz w 20 minut, a na życzenie przyjedziemy do Ciebie. Alior Bank, numer 1 w rankingu Forbesa, bank przyjazny firmie. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Żegnamy reklamy. Jest 7. Czas na najważniejsze informacje. Przedstawią je Anna Kowalik-Brankati i Krzysztof Zyblewski. Turcja zgodziła się na zawieszenie broni w Syrii. Bojownicy kurdyjscy deklarują, że będą go przestrzegać. Jest akt oskarżenia w sprawie SK Banku w Wołominie. Przed sądem za ponad 1200 przestępstw odpowiedzą 93 osoby. Ostatnie posiedzenie Starego Senatu. Na nim m.in. decyzja w sprawie korytarzy życia. Turcja wstrzyma na 5 dni ofensywę w północnej Syrii. Kurdyjscy bojownicy będą mieli 120 godzin na opuszczenie zajmowanych dotąd terenów. Dowodzone przez Kurdów syryjskie siły demokratyczne zadeklarowały, że będą przestrzegać zawieszenia broni. Przez ostatnich 9 dni po rozpoczęciu ofensywy przez Ankarę wzdłuż granicy turecko-syryjskiej trwały walki. Decyzja o wstrzymaniu ofensywy zapadła po spotkaniu amerykańskiego wiceprezydenta Mike'a Pence'a z prezydentem Recep'em Erdoğanem w Ankarze. Turcja twierdzi, że porozumienie jest jej zwycięstwem. Amerykański wiceprezydent Mike Pence po zakończeniu rozmów z tureckim prezydentem oraz jego zastępcą ogłosił porozumienie. Strona turecka wstrzyma na 120 godzin operację Źródło Pokoju, by umożliwić wycofanie się sił kurdyjskich ze strefy buforowej. W zdominowanym przez Kurdów pasie ziemi na północy Syrii Turcja chce utworzyć strefę buforową i osiedlić w niej arabskich uchodźców, by tym samym odgrodzić się od Kurdów, których uważa za terrorystów. Po rozmowach w Ankarze szef tureckiej dyplomacji Mevlut Çavuşoğlu ogłosił, że Turcja dostała to, czego chciała. Stany Zjednoczone zaakceptowały, że strefa buforowa będzie chronić Turcję. Osiągnęliśmy porozumienie, że tureckie siły będą sprawowały w tej strefie kontrolę. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Polski rząd przeznaczył 2,5 miliona złotych na pomoc ofiarom wojny w Syrii. Jak mówi minister Michał Woś, odpowiedzialny za pomoc humanitarną, środki zostaną przeznaczone na najbardziej potrzebne rzeczy. Na bieżące opatrunki medyczne, na funkcjonowanie takiego punktu przychodni. Z tych środków jesteśmy w stanie pomóc kilku tysiącom osób co najmniej. Ta pomoc trafi tam, gdzie obserwujemy ruchy związane z uchodźstwem wewnętrznym. Po rozpoczęciu tureckiej ofensywy na północy Syrii z terenów walk uciekło co najmniej 160 tysięcy osób. Na ławie oskarżonych zasiądą 93 osoby. Będą odpowiadać za 1256 przestępstw. Oskarżonym grozi do 10 lat więzienia. Do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga wpłynął akt oskarżenia w sprawie SK Banku w Wołominie. Prokuratorskie zarzuty dotyczą m.in. nieprawidłowego udzielenia 79 kredytów. Śledztwo wykazało, że bank na skutek procederu stracił 1 600 000 000 złotych. Kiedy wyczerpały się pieniądze z rezerw, wyprowadzana była zawartość kont indywidualnych klientów. Poszkodowani to 360 osób, mówi prokurator Agnieszka Zabłocka-Konopka, rzecznik prokuratury regionalnej w Warszawie. Którzy stracili środki pieniężne zgromadzone w łącznej kwocie ponad 385 milionów złotych. Jak ustalili śledczy, w wyprowadzanie pieniędzy z placówki zaangażowanych było kilkadziesiąt osób, ale kilkoro z nich było tak zwanym mózgiem operacji. Zarzuty usłyszeli m.in. były prezes i byli członkowie zarządu SK Banku, a także prezesi zarządów spółek będących kredytobiorcami. Jest to jedna z największych spraw, które były prowadzone w historii prokuratury polskiej w zakresie wyrządzenia szkody majątkowej. Proceder trwał 9 lat do 2015 roku, kiedy SK Bank zbankrutował. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. Za 2 godziny stary Senat wznowi ostatnie swoje posiedzenie. Senatorowie mają przyjąć nowelizację wprowadzającą korytarze życia i jazdę na suwak. Jazda na suwak to przede wszystkim krok w stronę upłynnienia ruchu tam, gdzie jeden z pasów się kończy. Jeszcze większe znaczenie ma obowiązek tworzenia korytarzy życia, które umożliwiają służbom ratunkowym sprawne przedostanie się na miejsce wypadku, mówi wicemarszałek Senatu Marek Pęk z Prawa i Sprawiedliwości. Trzeba to szczególnie jakby wymusić ustawowo, bo jako użytkownicy polskich dróg widzimy, że nie ma takiego obyczaju. Są bardzo często takie sytuacje, kiedy to w ogóle nie działa, więc potrzebna jest taka ustawa. Rozwiązanie popiera również Platforma Obywatelska. Senator Piotr Florek mówił, że ustawa jest odpowiedzią na sytuacje, które mają miejsce na polskich drogach. Bywały takie sytuacje, kiedy rzeczywiście trudno było przejechać służbom w określonym czasie i w związku z tym zagrożenia były w niektórych wypadkach dość znaczne dla życia. Tomasz Marciniuk, Polskie Radio. Jutro kluczowy dzień dla Brexitu i Borisa Johnsona. Brytyjski parlament będzie głosował nową umowę brexitową, którą premier wynegocjował w Brukseli. Poprzednie porozumienie Izba Gmin odrzuciła. Tym razem mogą przeważyć pojedyncze głosy.

Dorsi. 20 minut po siódmej. Historyczny moment, jeśli chodzi o moje piątkowe poranne spotkania z państwem. W horoskopie dodatku faktu dobre chwile pojawiła się dobra nowina, przynajmniej dla tych spod znaku lwa. Nareszcie, cytuję, nareszcie nadejdzie bowiem czas, kiedy znikną twoje zawodowe i osobiste kłopoty. Przyjmuję państwa zamówienia na zapotrzebowanie horoskopowe anna.gacek@polskieradio.pl. Ten początek to najważniejsza część opowieści. Wczoraj jeszcze pachniało, ale gdy przestało pieścić, słodycz zgęstniała i rozsadzała żyły, to już koniec, żegnaj! A ty bądź dla niej miły. A ty bądź dla niej miły, miły. A ty bądź dla niej miły, miły. Jeśli słyszysz, ciśnij nam o ścianę, dobrze wiem, że się drugą pomoc zarządź, rozkaż, a wstanę. Jeśli zechcesz, zostanę. Jedno słowo wystarczy, czekaj, zetrę z ust pianę, na jutro zostaw. Trzecie słowo zatrzymaj, mocno złap i nie puszczaj. Teraz patrz, jak się to rozwinięcie to najważniejsza część opowieści. Wczoraj jeszcze pachniało, ale gdy przestało pieścić, słodycz zgęstniała i rozsadzała żyły, to już koniec, żegnaj. A ty bądź dla niej miły. Zarządź, rozkaż, a wstanę. Jeśli zechcesz, zostanę. Słowo zatrzymaj, mocno złap i nie puszczaj. Teraz patrz, jak się to zakończenie to najważniejsza część opowieści. Wczoraj jeszcze pachniało, ale gdy przestało pieścić, słodycz zgęstniała i rozsadzała żyły, to już koniec, żegnaj. Bądź dla mnie miły. Król. 24 minuty po siódmej. Ciekawe, ile razy państwo dzisiaj już spojrzeli na swój telefon albo skorzystali z niego, odkąd obudzili się. Ja nawet nie chcę myśleć, ile to było razy. No właśnie, jeśli nie wyobrażamy sobie życia bez telefonu i właśnie pierwszą czynnością, jaką wykonujemy po przebudzeniu, jest sprawdzenie mediów społecznościowych, poczty i komunikatorów, być może naszym problemem jest FOMO. I co to takiego FOMO? To lęk przed byciem offline. Jak wynika z najnowszego raportu przygotowanego przez naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego, wysoki poziom takiego lęku dotyczy 14% polskich internautów powyżej 15 roku życia. Cały czas telefon komórkowy mam ze sobą. Telefon jest absolutnie nieodłącznym elementem pracy. Komunikacji, każdej mapy, każdego dojazdu, gdziekolwiek. Klucze, telefon i mogę wychodzić. Człowiek wykształca sobie nawyki. Jednym z moich nawyków jest to, że nie wychodzę bez telefonu, w związku z czym po prostu zawsze jest ze mną kontakt i dzięki temu też czuję się bezpiecznie. FOMO, czyli Fear of Missing Out, strach przed odłączeniem. Dr Anna Jupowicz-Ginalska, inicjatorka i koordynatorka prac badawczych nad FOMO. Odłączeniem od informacji, odłączeniem od mediów społecznościowych, od wszystkich urządzeń, które nam dostarczają informacji, chociażby odłączeniem od tego, żeby być cały czas na czasie i nieustannie aspirować do tego, żeby mieć, czego się nie ma, a inni mają, wiedzieć to, czego się nie wie, a inni wiedzą i właśnie zyskiwać te informacje, o których wiemy, że one są, ale nie jesteśmy w stanie ich wszystkich przyswoić. Jeżeli cały czas jesteśmy bombardowani milionami bodźców, tak każdego dnia, jeżeli się do tego przyzwyczajimy, to trudno nam żyć bez tego. Małgorzata Osowiecka, psycholog, Uniwersytet SWPS. Naszemu mózgowi zaczyna tego brakować, się tego domaga, żeby przeglądać tego Facebooka, dostawać więcej impulsów, a jeżeli chcemy ujarzmić swój mózg, no to też wtedy musimy się tego powoli uczyć, tak? Na przykład w kontakcie właśnie z naturą, w kontakcie ze sobą samym, w takim uważnym byciu tu i teraz. Jest to możliwe, choć trudne. Dzisiaj telefon pełni funkcję części człowieka. Jest zarówno zegarkiem, środkiem do komunikacji, elementem, dzięki któremu czujemy się bezpieczni. W zasadzie jest częścią naszego ciała, więc my przestaliśmy być już trochę ludźmi, a staliśmy się częściowo cyborgami. Osoby najmłodsze od 15 do 19 roku życia według naszych badań są bardzo wysoko sfomowane, ale one zajmują miejsce wicelidera na podium. Najbardziej sfomowana jest, no właśnie, i to też nas bardzo zaskoczyło, grupa nieco starszych osób do 35 roku życia, 26-35. Trzeba tutaj podkreślić, że przecież FOMO to nie tylko nasze nawyki domowe, ale również to, co robimy w pracy. I od tego niestety, mówię to dość z dużym smutkiem, nie da się uciec. Zarówno od internetu, od mediów społecznościowych. Natomiast chodzi tak naprawdę o ich rozsądne używanie i znajdowanie pewnej równowagi. Wielu osób nadal jawi się to jako coś zupełnie naturalnego, tak? Przecież ja jedynie przenoszę swoje kontakty do sieci, przecież nic nie ma w tym złego. A badania psychologiczne pokazują systematycznie, że bycie w sieci, tego typu uzależnienie sprzyja mniejszej empatii, sprzyja gorszej jakości kontaktów, sprzyja innym uzależnieniom. I też bardzo ciężko jest wyjść z tego typu uzależnienia, ponieważ nadal mało osób jest świadomych tego, jak bardzo brzemienne w skutkach bywa. Koniec końców jesteśmy my tak naprawdę władcą telefonu. Po prostu zacznijmy od autorefleksji. Tematem zajęła się Justyna Gdabasz. What? Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Drugi produkt. Kupisz 30% taniej. Wybierz spośród tysięcy produktów. Na przykład zapiekarnik do zabudowy Bosch. Po 30% rabacie zapłacisz 944 zł i dodatkowo zyskaj zwrot od producenta 200 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Masz coś na ból? A co cię boli? Kręgosłup. A to ma jakieś znaczenie? Fundamentalne. Najlepiej zastosuj Opokan Med. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle reumatyczne, mięśniowe i stawowe. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 7.30, czas na skrót najważniejszych informacji. Anna Kowalik-Brankati. Chcemy Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej, ale mamy szacunek do woli Brytyjczyków, pisze na Twitterze Mateusz Morawiecki. Premier, który bierze udział w szczycie w Brukseli, dodał, że udało się wynegocjować porozumienie, które będzie bezpieczne dla obu stron. Jeśli jutro brytyjscy posłowie zaakceptują umowę, Unia deklaruje, że przyspieszy ratyfikację, tak by umowa zaczęła obowiązywać od 1 listopada. Nadal nie ma zgody w Unii Europejskiej na rozpoczęcie negocjacji z Macedonią Północną i Albanią. Sześciogodzinna dyskusja unijnych przywódców podczas pierwszego dnia szczytu w Brukseli zakończyła się bez decyzji i wniosków. Niektórzy przywódcy chcą do tej sprawy powrócić dzisiaj, w drugim dniu szczytu. Premier Mateusz Morawiecki mówił wczoraj w Brukseli, że w interesie Unii Europejskiej jest dokończenie procesu integracji Bałkanów Zachodnich. Tak, żeby te granice zewnętrzne Unii Europejskiej były w sposób geograficzny właściwy ukształtowane i dzięki temu, żebyśmy mogli skutecznie bronić się przed zewnętrzną migracją, przed nielegalnymi uchodźcami, czyli zapewnienie bezpieczeństwa naszych granic, to za czym zawsze Polska optowała. Dodatkowo wpływami w regionie Bałkanów Zachodnich są zainteresowane Rosja i Chiny. Sąd przedłużył o 2 tygodnie areszt mężczyźnie, który przez 9 lat przetrzymywał 7 osób w zamknięciu na farmie w Holandii. Media podają, że zatrzymany to 58-letni Austriak, prawdopodobnie były członek sekty Muna. Józef B. z wykształcenia cieśla mieszkał samotnie w Austrii do 2010 roku. Potem przeprowadził się do Holandii i tam wydzierżawił farmę, na której przez 9 lat przetrzymywał 7 osób, 6 rodzeństwa i ich schorowanego ojca. Wiele wskazuje na to, że Józef B. i więziona przez niego rodzina znali się od jakiegoś czasu. Pełny serwis Trójki o 8. Ekonomia w Trójce. Wiadomości przedstawi Patrycjusz Wyszka. Zaczynamy od ważnych informacji dla przedsiębiorców. Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy dotyczącej wprowadzenia tak zwanego małego ZUS-u dla firm liczonego od dochodów. Dokument trafił zatem do konsultacji społecznych. Z nowego rozwiązania będzie mogło skorzystać ponad 300 tysięcy mikrofirm, których przychód za poprzedni rok nie przekraczał 120 tysięcy złotych, a miesięczny dochód około 6 tysięcy złotych. Projekt został przygotowany przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. PZU i Alior wspólnie mogą przejąć mBank, informuje dzisiaj Rzeczpospolita. mBank wystawiony przez Commerzbank na sprzedaż wzbudził spore zainteresowanie wielu inwestorów, także tych spoza Polski chcących wejść na nasz rynek. Eksperci przekonują jednak, jak czytamy w dzienniku, że to państwowe banki są faworytami do przejęcia tego czwartego gracza w Polsce, wycenianego teraz na giełdzie na ponad 16 miliardów złotych. To najbardziej skomplikowany pomysł, ale mógłby doprowadzić do repolonizacji banku i rozwiązać kilka problemów Skarbu Państwa z jego bankami. Czytamy w Rzeczpospolitej. W czwartek na parkiecie warszawskiej giełdy dominowały wzrosty. Z najważniejszych spółek najbardziej drożały Dino Polska, Alior Banki, PKO BP. WIG20 zyskało 0,8%, indeks WIG wzrósł o 0,7%, obroty wniosły 681 milionów złotych. To historia, teraz o przyszłości. Paweł Cymcyk, ekonomista DNA Rynków, przejrzał rynkowe kalendarium i ma dla Państwa kilka cennych wskazówek. Najważniejszą informacją w piątek dla inwestorów na warszawskim parkiecie będzie wielkość produkcji przemysłowej w Polsce za wrzesień podawana przez GUS. Prognozy mówią o wzroście o około 5%, ale trzeba pamiętać, że ostatnio polska produkcja zaskakiwała negatywnie. Również w tym przypadku niestety trzeba oczekiwać, że produkcja może być mniejsza, a w związku z tym będzie mniej chętnych do kupna akcji, a więcej chętnych do sprzedaży polskiego złotego. No to a propos walut, euro kosztuje 4 zł 28 groszy, dolar 3,85 zł, funt sterling po 4 zł 95 groszy, frank szwajcarski równo 3 zł 90 groszy. Ekonomia w Trójce ponownie za godzinę.

Tom Tom Club i Genius of Love za 19 minut 8. Zbierałam zamówienia od Państwa na horoskopy, cytaty z dodatku faktu, dodatku dobre chwile, ponieważ odezwał się cały zodiak, więc w skrócie, drogi byku, w sferze zawodowej wszystko idzie świetnie, ale gorzej w życiu prywatnym. Bliźnięta, poważna rozmowa z partnerem może przekształcić się w karczemną awanturę, jeśli nie spróbujesz pójść na choćby jeden kompromis. Koziorożcu, kiedy stres odbiera chęć życia, zaczniesz uciekać w zakrapiane imprezy. Nie mogę wciąż wyjść z podziwu, jak w dodatku zatytułowanym Dobre chwile mogą być najgorsze momenty przewidywane na cały nadchodzący tydzień. Falling in love again, I never wanted to. What am I to do? I can't help it. Love has always been my game. Play it how I may. I was made that way. I can't help it. Men cluster to me like moss around the flame, and if their wings burn, I know I'm not to blame. Falling in love again, I never wanted to. What am I to do? I can't help it. Men cluster to me like moss around a flame, and if their wings burn, I know I'm not to blame. What am I to do? I can't help it. Królowa Nina za kwadrans ósma. Pan Bogdan pisze, skoro uczniowie i nauczyciele nie akceptują piątku bez Drakuli, to ja też. Miałem sprzątać garaż, ale nie będę. A co? Panie Bogdanie, jeśli to ma być moja sprawka i moja wina, bardzo proszę. Od tego też my, złe kobiety, jesteśmy. Jak tańczę, się poruszam, inaczej nie umiem, inaczej nie muszę. Na wszystko tańczę, tańczę w sobie, pląsy na ogół dobrze mi robią. Ja tańczę. Ja tańczę. Na tę nienawiść kompletnie chorą, na rozdwajanie włosa na czworo. na hipokryzję w każdym zdaniu. A zmasowany atak w graniu. Kręcę się jak umiem, unikając tłoku, unikając tłumu, w delikatnym amoku. Ruszam się nienachalnie, choć dość swobodnie, by się odnaleźć jakoś w tym godnie. Ja tańczę. Ja tańczę z iskrą wokół. Wypinam się cały na to, co wokół. Ja tańczę. Ja tańczę. Ja już dzisiaj do trójki dzwoniłem w sprawie tego sprawdzianu z matematyki, ale dzisiaj jest po prostu dzień cudów. Nad Karkonoszami świeci słońce, w samej Jeleniej Górze pada deszcz, a nad miastem są rozpostarte dwie piękne tęcze. Nie wiem, jedna dla pana Wojtka, druga dla pani Ani. Pozdrawiam serdecznie jeszcze raz cały zespół trójki z Jeleniej Góry. Bardzo dziękujemy. Jest oczywiście opcja, że ta druga tęcza to jednak dla Drakuli. Czarnoksiążnik. Mateusz Matyszkowicz w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy w Warszawie nad Warszawą jakaś tęcza, kiedy tutaj zmierzał pan do nas? Nie widziałem żadnej tęczy. Może był pan po prostu zaczytany? Czytałem w nocy, więc może tak dosypiałem sobie jeszcze rano. A co pan czytał? A biografię człowieka, którego nie sposób określić jednym imieniem i nazwiskiem. Bo tak, bracia Rojek, Krecia Pataczkówna, Lord Galux, Makaryn z Cydetu, Martin Nabiałek, magister Kawusia i Salami Kożerski. No właśnie, wszystkie te postaci w jednej osobie, domyślam się, że nie zmieściłyby się na okładce książki, gdyby miały być wymienione. Tak, byłoby jak w każdej pracy zbiorowej, prawda? Pod redakcją Mariana Illego to powinno być, bo to do niego oczywiście odnoszą się te określenia. Legendarny twórca przekroju, urodzony w rodzinie żydowskiej w 1910 roku z ojca legionisty, jak czytam w książce Tomasza Podkaja, przekrój, biografia całego tego zamieszania z uwzględnieniem psa Fafika, bo bez niego ani rusz. Eile odziedziczył po ojcu pracowitość i sumienność, a być może po matce zamiłowanie artystyczne. I to rzeczywiście chyba dobrze oddaje osobowość twórcy przekroju, że z jednej strony pracowitość i sumienność, cechy bardzo nie w takim popularnym odbiorze nieartystyczne, a z drugiej strony ten rys szaleństwa, który sprawił, że powstało pismo, w którym nie sposób odróżnić linii redakcyjnej od szaty graficznej, prawda? Znaczy, wygląd przekroju też był jego ideologią w dużym stopniu. W czasach, w których wprost nie można było wielu rzeczy mówić, a tutaj powiedzmy sobie, że przekrój relacjonował haniebne procesy, żegnał Stalina, żegnał Bieruta, a mimo to miał w sobie ten rozsadnik systemu, choćby przez to, że zajmował się tematami także bardzo bliskimi pani, jak chociażby moda. Przecież moda to była jakaś mieszanka wybuchowa, którą tam wrzuciła Janina i Pochorska, zastępczyni Eilego, razem z Barbarą Hoff, obie ucząc Polki, a czasem także Polaków, jak wyglądać, jak się ubierać, walczyły z czymś, co miało wszystkich Polaków uwięzić w systemie, czyli w takiej szarzyźnie. Tak uczyły, jak sobie poradzić i mimo braku materiałów wyglądać jak na ulicach Paryża. To chyba też dzięki nim, kiedy porównamy sobie stolice tych dawnych krajów komunistycznych i popatrzymy na kobiety przechodzące tymi miastami, widzimy, że nikt nie potrafi się ubierać tak pięknie jak Polki. No, pan o modzie, tutaj jestem zaskoczona. A proszę jeszcze powiedzieć o książce. Czy ona bardziej jest właśnie po stronie szalonej i artystycznej, czy jednak sumiennej i rzetelnej? Autor wykonał rzetelną pracę. Jest to gatunek, który możemy nazwać reportażem biograficznym. Zebrane świadectwa tych, którzy żyją, odczytane tych, którzy zmarli. Solidna robota dziennikarska Tomasza Podkaja, więc biografia całego tego zamieszania z uwzględnieniem psa Fafika, czyli Marian Eile i Tomasz Podkaj, autor. Mateusz Matyszkowicz, bardzo dziękuję. Dziękuję. To promocja. Adam Bałdych. Światowej sławy skrzypek jazzowy zmienił kurs po raz kolejny. Z polskim triem nagrał płytę inspirowaną dziełami religijnymi. Pewne rzeczy jednak pozostają niezmienne. Poziom artystyczny i to, że muzycy zaprezentują się publiczności w studiu imienia Agnieszki Osieckiej.